राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 30 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कृष्णानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात्म न जाने हरिओं नमस्व परमात्मे नम श्री गोविंदय नमो नम श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नम महात्मभ्यो नम श्रीभ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सब क्या सुना है बोलो गीता माया है सारी ममई वासु जीव लोग जीव बुद्ध ये याद रखो हम भगवान के पुत्र है एक बात बहुत तमी बात है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मत सूरसी इस बात का पुत्र होने से हमारे लिए करना कुछ नहीं है कुछ करना नहीं हमारे लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज चेतन अमर है सहज सूरसी उन्हें करना क्या रहा हमारे लिए कुछ करना नहीं रहा केवल भगवान के चरणों में शरण देना माम एकम शरणम भ्रज अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयामि सब पापों से मैं मुक्त हो दूंगा तू चिंता मत कर भगवान की शरण हो जाने पर अपने लिए करना कुछ नहीं शरणों में क्यों है कि अपने शरण दे रखा संसार के पदार्थ है भोग है इनका आश्रय दिया करेगा ये गलती करी इस गलती को मिटाने के लिए भगवान की शरण हो जाना अगर भगवान की शरण रहते तो हमारे करना कुछ पड़ता ही नहीं कुछ करना ही नहीं आश्रय जड़ता का लिया है ये गलती करी बहुत बड़ी भारी वो गलती सुन दिया बस भगवान की शरण हो गए हमारे किसी वस्तु की क्रिया की व्यक्ति की आप श्रद्धा नहीं क्रिया की वस्तु की और व्यक्ति की कोई आप श्रद्धा नहीं हमारे कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं किसी वस्तु की जरूरत नहीं पूर्ण समय हम भगवान के शरण हो जाए भगवान के चरणों का आश्रय दे बस कितनी बढ़िया बात है जिनको ये पता नहीं है कि माम एकम शरणम ब्रज और भगवान के अंश हम उन्होंने भी ये बात कह दी कि भगवान के चरणों में शरण देना अरे अपने लिए करना कुछ नहीं करना और वस्तु और व्यक्ति क्रिया वस्तु व्यक्ति तीन बात हो रही ना तो वस्तु की जरूरत है ना करने की जरूरत है ना किसी व्यक्ति की जरूरत है प्रभु के चरणों में शरण होना है बस करना कुछ नहीं है बड़ी सीधी सरल बात है सुगम बात है भगवान के हम भगवान गए हैं पुख मिल गया एकदम सर्वाद सिद्धिवाद भगवान के है, भगवान के हैं, भगवान के ईश्वर सचिव अविनाशी, ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन अमर अवशेषा करना क्या हुआ, क्या करना हुआ, चेतन है, अमल है, अविनाशी है, चेतन अमल सूराशी। संसार का आश्रय लिया ये गलती करी, संसार प्रगति का कार्य है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई अपनी चीज नहीं है, अपने केवल भगवान है। ये चीज बहुत बढ़िया है, उत्तम चीज है, ऐसी मिलती नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी अविनाशी अविनाशी चेतन और अमल सहज सुख राशि अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है, सहज सुख राशि सुख राशि। अपने कुछ नहीं करना, संसार का जड़ का दिया है ये गलती करी है। शरीर मेरा है, पदार्थ मेरे है, रुपये मेरे है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, ये मेरी मेरी है। एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, लया आया जब लया नहीं कोड़ी एक जाएगी छोड़ी ले जाएगा नहीं, पड़ी हुई चीजों को देख राजी हो जा मेरे पास धन रहता है। झूठा अभिमान है, सात कोड़ी भी चलेगी नहीं, एक कोड़ी भी, एक सुई भी साथ चलेगी नहीं, रख सकते नहीं, चल ले जा सकते नहीं, पूरा अभिमान करते हैं। कुछ करना नहीं है, कोई बरूद जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, है जैसे जैसे हम बैठे ऐसे जैसे और आनंद भी आनंद आनंद और आनंद आनंद चेतन अमल सहज सुराशि, चेतन अमल सहज सुराशि और अविनाशी मस्त रहो एकदम मामल है। ये जड़ साथ में रहेगा नहीं, सब छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा, परमात्मा साथ रहेगा और सब छूटेगा। उस सब छूटने वालों को छोड़ देने में कितनी इज्जत है बड़ी भारी, नहीं से रखोगे तो आपके पास में खोटी भर भी चीज रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, तो छोड़ कर मौज कर लो, छूटेगी फायदा नहीं हुआ, छूटने से फायदा नहीं हुआ, छोड़ने से फायदा हुआ, छूटेगी सब छूटेगी, इसमें संदेह हो तो पूछो, संदेह हो तो पूछो, सब चीज छूटेगी, शरीर छूटेगा, सब चीज छूटेगी, कोई चीज साथ में रत्ती भर तिल जितनी चीज साथ चलेगी नहीं, और वो पहली छोड़ी हमारी है ही नहीं, बहुत जागी, बहुत जागी, सीधी सीधी बात है, सब छूटेगी, सब छूटेगी, सब छूटेगी, सब छूटेगी, कोई चीज साथ नजर ही नहीं। तो पहले से अपने ना समझे, छूट गया क्या, अपने नहीं है, भगवान की है, भगवान की चीज भगवान दे तो संसार चीज संसार को दे, तो आप भगवान के हो, भगवान आज भगवान को दे दो, ऐसी संसार ही संसार को दे दो, अपने मौजूद गया। सीधी बात है, बहुत सरल बात, बहुत सरल है, बहुत सीधी, फिर सारी चीज संसार हो गई थी और भगवान होते थी, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, सदा वैसे ध्यान जाओ, वरना कुछ खर्च हुआ नहीं। जो रहने वाली चीज है नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, उसी छोटी रहेगी नहीं। रहने का भाव रखोगे तो फंसे हुए हो गए। कारण गुण संगोष सदसद जरूरी हो, उस जीवनी में जाने में कारण गुणों का संग, गुणों को अपना माना, ये जन्म बड़ा कारण है। अपना नहीं माने मौज हो जाए, अपना नहीं माने, अपना लय नहीं, अपना है नहीं, मन अपना नहीं है, इतनी स्वीकृति केवल स्वीकार है। स्वीकृति इतनी हमारा गुण है, ना कोई व्यक्ति हमारी है, ना कोई वस्तु हमारी है, ना क्रिया हमारी है। तीन बात, वस्तु व्यक्ति क्रिया है, तो बताओ वस्तु की कोई वस्तु शास्त्र ही बताओ, सब छोड़ना पड़ेगा। छूटेगा तो फायदा नहीं हुआ, छूटेगा तो हुई मौत, छोड़ोगे तो यदि मौज मौज हो जाएगी, ऐसे तो मौत हो जाएगी। मरना पड़ेगा, छूट छूट जाएगा, छूटेगा एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, तो इज्जत है इसे पहले छोड़ दो। हमारी उसमें मन से विचार करो, कहने की जरूरत नहीं है, लोगों के लिए हमारे उसमें हमारे भगवान है कि हमारे भगवान है, भगवान के अंश हो, भगवान हमारे एक भगवान हमारे, और कोई चीज हमारी नहीं। सब चीज आपकी कम नहीं रहेगी, आपके निर्वाह के लिए चीजें बढ़िया से बढ़िया आवेगी। लेने न रहने से चीजें बंद होती है, और छोड़ देने से खुद नहीं होती, खुद चीज आएगी। अपने कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, ना कोई व्यक्ति हमारी है, ना क्रिया हमारी है, ना वस्तु हमारी है। वस्तु क्रिया पदार्थ इतने है, और जितनी व्यक्तियां है जितनी क्रिया है हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, भीतरी हमारी नहीं है। अरे आप रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, तो छोड़ दो पहले, हार लग जा रही है। रहेगी नहीं मौत हो जाएगी, छोड़ो तो मौज हो जाएगी। मौत और मौज ही तबर है, रोना पड़ेगा और पास जन्म मरना होगा, दुख होगा, छोड़ जाएगी दुख होगा, छोड़ दो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इतनी सरल बात है, सीधी बात, शुभ बात है, एकदम सीधी। सबके काम की चीज है, बढ़िया चीज हमारी नहीं। शंका मैंने बोलो, इसमें कुछ भी ले जा सको तो बताओ, कुछ भी ले जा सकते हो क्या? एक सुई भी साथ में तो नहीं छूटे, दिल जीती चीज को ले जाओ, ले जाओगे साथ चलेगा नहीं, सब छूट जाएगा। छूटने बाद वो छोड़ने छूटेगी, उसको छोड़ने में आपको क्या होता है? राग रह जाएगा तो कारण गुण संगोष मरो। शंका बोलो, शंका दो, शंका बोलो, कोई व्यक्ति साथ चलेगी, कोई वस्तु साथ चलेगी, कोई क्रिया साथ चलेगी, साथ सबके सब छूटेगी, तिल जितनी चीज साथ चलेगी नहीं, तो छूटेगी जरूर, तो छूटेगी उसको छोड़ दो। अब हानि क्या हुई? हानि बड़ा भारी लाभ है। मेरे मेरी रोते होते मरोगे, नहीं तो मौज से मरो, आनंद से। हमारा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी चीज है। ये ब्रह्मांड है, सिद्धि कितने, इसमें कोई चीज नहीं है। कुछ तो व्यक्तियां है, कुछ वस्तुएं है, कुछ करना है थोड़ी हजार दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार लाख दो लाख चार लाख दस लाख रुपए एक मकान है अगर लगती है बेरी है बदलवाती काफी एक कोड़ी रहेगी नहीं सब जाए कोड़ी एक भी रहेगी नहीं छोड़ दो तो मौज हो जाएगी छोटे तो मौत हो जाएगी मौत मरना पड़ेगा छोड़ दो तो मौज हो जाएगी हमारी कुछ नहीं हमारी कुछ यही नहीं आनंद हो जाएगा आप अगर शंका किसी की हो तो कुछ हो चुप मत रहो निशंक हो जाओ शंका भी मत रखो बोलो कोई बोलो किसी से शंका हो सत्य क्या रख सकते हो हाँ बोलो संसार में रहकर ऐसा कैसे भाव बने संसार में रहकर ऐसा भाव कैसे बने संसार में रहते बेटा देखो मैं संसार में रहता हूँ आपकी चीज कितनी है संसार में रुपया अल्प रुपया है घर में चीजें है आपकी कितनी है रहता हूँ आपके पास कितनी है बोलो बोलो बोलो आप पास कुछ थोड़ी व्यक्तियां है थोड़े ज्यादा ज्यादा मुक्ति हुई और ये साफ सब चीजों से मुक्ति है बिलाज बहुत दिन बढ़िया है बहुत बढ़िया है कुछ नहीं आपके साथ कितने खुद की जेब की तो वो तो अपनी है अपने खोजे में है जी अपने पास है वो तो हमारी है हमारे सारे साथ में साथ में चलेगी आप उसकी मान लो देखो यहाँ बैठे हैं बत्ती अपने काम आती है बिछौना काम आता है ये सब खासी काम आती है हम और अमर है ही नहीं अमर है ही नहीं यहाँ के मकान काम आते ही नहीं आते बिछौना काम आता है नहीं आता है अमर बड़ा है आप बोलो यहाँ वाले में तो स्वतंत्र है कभी कह सकते हैं यहाँ से रवाना कर सकते हैं जो अपनी नहीं है या मकान अपना नहीं है जगह अपनी नहीं है तो मन में ये भय रहता है कभी भी यहाँ से खिसका सकते हैं और जो अपना मकान है अपना सामान है अपना क्या काम अपना क्या काम आया आप बताओ क्या काम आया अधिपति में आया स्वतंत्रता हुई अपना मांगने से जन्म मरण होता है ये तो बाद में ये तो आखिर में जन्म मरण होगा अगर छूट जाए तो जन्म मरण नहीं हुआ सबका ही होगा सब का ही होगा सबके साथ ही चलना है नहीं तो जो टोली से जीव चलना है कोटी एक साथ चलेगी नहीं रोना पड़ेगा साथ रहेगा नहीं रोना पड़ेगा नहीं तो हम हंसते जाएंगे जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था अब जिंद कर ऐसी सभी रोबे तू हंसता था जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते बेटो यो है बेटो यो है बेटो यो सभी हंसते तू रोता था ऐसे अब बसर करते ऐसी जिंदगी सभी रोबे तू हंसता जा मारे जागरेगी बेटा जा रहेगा मारो घर रह गया मारो रुपया रह गया रो खूब रो सिवाय रोने के कोई हाथ खुश नहीं लगेगा कितने ले जाओगे बताओ एकदम सच्ची बात है कोई क्रिया साथ चलेगी कोई पदार्थ साथ चलेगा कोई व्यक्ति साथ चलेगी बिल्कुल नहीं जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया है मशानों में पहुँचाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं थे। चलने वाला भी मेरे साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बेचती होगी तो इज्जत रखो अपनी इज्जत हमारे उसने नहीं हमारी है ही वही नहीं कुछ नहीं कोई दे 21 थे कोई 20 थे कोई 30 गए थे आदमी बैठ सलाह कर रहे थे इस संसार कैसे करना मरे गया पाकिस्तान हो गया हमारा कोई नहीं है रोते हैं पाकिस्तान देंगे पीछे पाकिस्तान बोले हमारे कुछ नहीं दुनिया में महान बेइज्जती हुई कोई 20-21 कर रहे कोई 30 कर रहे अखबार हमारी पाकिस्तान लिया तो हमारा है ही नहीं रोता रहे भाई असर जा गया बेचती हुई क्या मुझे फायदा क्या है मतलब मेरा कोई नहीं है सब पाकिस्तान के थे ये सब लाए बस ये पाकिस्तान के लिए मना नहीं है केवल बेचती के सिवाय और क्या हुआ अभी सो बात क्या अपनी बेची हुई हमारा सही नहीं नदिया मारे है ही हुई पैसे में ही रोड लाया तो दुनिया मात्र में छापा में निकले सिवाय बेचती क्या हुआ अरे हाथ क्या लगा कोई बेचती क्यों निकाल सर जो है प्योर कहते हैं प्योर बताओ केवल कोई बेचने सिवाय कुछ नहीं हुआ बताओ क्या हुआ सिवाय बेच दियो यार दुनिया में छापा में निकली बात क्या फायदा हुआ फिर जार लाया है यार हमारे यही देखा अरे मरियो ने बुरु तो सही पर लाया बुरे हवाने है हमारा हाथ बांटा है कुछ नहीं है सुन लाया सिवाय बेच दिए क्या हुआ बेच दिए सिवाय कुछ नहीं हुआ ये बेच दिए होगी हुई और कुछ नहीं हुआ अरे पहले हमारा है ही नहीं देखो थोड़ी तो जमीन है थोड़ा रुपया है थोड़ी व्यक्तियां है उतने में आप बंधे हुए संसार की हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी है बंधन नहीं है रुपये बहुत बड़ा है कोई बंधन नहीं है चीजें बहुत है जमीन बहुत है परंतु आपकी भी थोड़ी सी तो मुक्ति थोड़ी सी बाकी है तो घड़ी दुखी हुई है सब संसार से मुक्ति है कि नहीं घर एक दो थोड़ा सा मकान है कितना आपका कितना है तो इतनी सब संसार से छूटी हुई है तो इसको छोड़ दो ज्यादा तो मुक्ति बड़ी है दुनिया में अपनी चीज कितनी है बहुत थोड़ी है उतने से बंद है भाई वो उतने से छोड़ दो ज्यादा तो छूटी हुई है ही ज्यादा तो मुक्ति है आपकी थोड़ी सी बाकी है थोड़ा बाकी दिन हमारा है पदार्थ है स्वरूप सु तो छोड़ना नहीं है ना असत्य असत्य छोड़नी है खाली और हम क्या कहते हैं मन से छोड़ दो बात ही मैंने मन से छोड़ दो अनुभव कहीं पदार्थ नहीं छोड़ना पड़ती कहीं सब छोड़ना पड़ते क्या नहीं छोड़ना पड़े बताओ साथ में क्या ले जाओगे पदार्थ तो नहीं छोड़ना ही है पदार्थ नहीं तो काम आए पदार्थ नहीं पदार्थ तो नहीं सर तो साथ पहुँचा ला कमायोड़ा है अपने बबोती है बडेरा की है तो रोने वास्ते काम आवेगी क्यों रोने वास्ते काम आवेगी सिवाय बताओ रोने के सिवाय क्या काम आवेगी रोने में काम आवेगी और क्या कमाओ तुम। हमारा तो रुपया है, हमारी जमीन है, हमारा घर है, क्या कर रो रो सिवाय रोने क्या क्या मतलब क्या कमा तो जीव जी का काम आई काम है गुड़बंधा काम ना लो और मकान हमारा अपने तो काले जवाब दे के जाओ सा कमरों खाली करो खाली कर दो खाली कर दो सेट कर दो सेट कर दो खाली बटकून करा खाली का अपना मकान है एक कमरों और बना दे बदल दे अरे कब तक है जीवे जीते जीवे जीते तो कैसे जीते हो भाई थारे थारी बताओ थारी क्या चीज है आराम से बैठा मौज से थारी चीज क्या है थे बताओ किसी चीज थारी मौज मौज हमारी है और शुरू तुम्हारी भंडार में बैठे हो कौन सी चीज अपनी बताओ मौज मौज अपना है चिंता अपनी है ही नहीं हमारी चिंता क्या हुई मौज अपनी है या नहीं ऐसी चीज़ है हमारी छोड़े बात है छोड़ सभी भी बात नहीं है अपनी कोई चीज नहीं है अपनी चीज क्या है बताओ भाई मकान अपना है बिछौना अपना है ये पन्ना अपना है मकान अपना है क्या है अपना आराम आराम देते हैं है दुख है ही नहीं छोड़े बात है पक्की मेरी चीज कोई नहीं है आराम में समझ में आती बीज बताओ आप बताओ यहाँ चीज कौन सी अपनी है और काम आता है रे क्या बाधा लगती है रमण तक काम आता है विश्रमण काम आता है भर्ती काम आती है सब काम आती है अपने है ही नहीं छोड़े बात है एकदम पक्की सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है अपनी चीज क्या है बताओ यार आराम में क्या हमारे घर है क्यों अपनी है मारने में दुख है अपने नहीं मारने में मौज प्रत्यक्ष बार कागज में आग लगी मैं मोहल्ले में आग लगी है तो मेरे घर में भाग्य जोर से हाँ भगवान यार देखा अपने तो पड़ोस में शांति अपन को जा तो बंधन तो थोड़ा सा है ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है संसार में कितना घर आपका हृदय कितने गए आप बैठे कितने गए उसके नाश होने के रोगे और रोगे यार कुत्ता मर गया रोता भाई ये मर गई बड़ा कुत्ते की मौत प्रत्यक्ष बात है लड़की बड़ी हुई चिंता है घर बड़ा अच्छा मर गया ब्याह कर दियो चिंता चिंता में लिखी होगा अपनी कंजा नहीं रही अपनी नहीं रही चिंता में ठीक तो सब चीजें भगवान ही है भगवान को दे दो भगवान रोगो बने हम जो रो गए रो तो भगवान वो भगवान की चीजें हैं भगवान दिए बन संभाल रखनो बार सुरक्षा करनी भगवान की चीजा भगवान दिए माने भगवान संभाल रखो तो सुरक्षा करो सुख करो भगवान की चीज आदर करो अपनी है ही नहीं अपनी नहीं छुट्टी मौज हुई सच्ची बात है एकदम रुपया ही भगवान आया नहीं बिजनौर में कन्हैया कन्हैया भगत था कन्हैया राज्य चोर आए डाकू छह बंधु गए वहां के वो प्राण ले होगा कि इज्जत ले होगा कि धन ले होगा। तीन बात पूछी कि धन ले होगा आशा भी हाथ जोड़ी सुमित कर्ण ने पूछा सुमित डाका पड़ा ना ठाकुर जी चीज थी यहाँ थी अब दूसरी गमे में दे गया क्या हमारे क्या भी गया यहाँ रखे दूसरी गमे ठाकुर जी जरूर थी आधी रात आया ये तो आया और जरूरत बड़ी ज्यादा रात रहना पड़ गया हमारी है ही नहीं भगवान ही अब दूर दूर गए ठीक है डाका पड़ गया सिवाय रोने के और कोई हाथ नहीं लगेगा खूब विचार कर लो केवल रोने के हाथ अपना जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था अब बस ऐसी जिंदगी सभी रोगे तू बढ़ता जा परमात्मा बड़ा सा दिया सरा गया रो बेटा रो बोलू रो बोलो फायदा है समय बैठा है अगर अपनी चीज नहीं मान रहे तो रोना पड़ेगा ही नहीं वर्जो भले रहो जो मरे अपना गुवाहाटी ब्याह कर दियो दूसरे दिन छोरी मर जाए तो सास वाले रोएगा हम रोएंगे हम रोएंगे हमारी बहू मर गई तो हमारी बहू मर गई रो क्या करे रो रो शिकाय रोने में क्या है जयराम जी हमने तो कहीं नजर कर दिया अरे हमारी बेटी मर गई हमने दान कर दिया सीधी सरल बात है अपना ही नहीं एकदम पक्की बात है सच्ची बात है अपनी मानने से ही दुख होता है अपने नहीं मानने से दुख होता ही नहीं मौजूद एकदम पक्की बात है कोई शंका हो तो बोलो एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है सबके मौज की बात है हमारे पास रोना पड़ेगा सिवाय रोने के हाथ कुछ नहीं आवेगा रोना पड़ेगा रोना नहीं तो मौज हो जाए तुम आए हो मनुष्य बड़े हो फिर रोगे मनुष्य चला रहे हो हम क्यों रोएंगे हम तो भगवान के घर जाएंगे मौज से जो हमारा घर है उसे सुना नहीं सकता भगवान की ताकत नहीं सुनावे भगवान की भी ताकत है सुना नहीं सुनते हमारा घर है कितनी बढ़िया बात है मानते नहीं और रो रो खूब भर पाए भरपेट रो खूब याद दिन रो सिवाय रोने को क्या हाथ लगेगा रोने वाले मनुष्य बने हो बसर कर जिंदगी ऐसी सब है रोवे तू हटता जा सभी रो कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है शंका हो तो बोलो भाई थोड़ी सी मुक्ति थोड़ी सी बाकी थोड़ी सी मुक्ति याद हो जाए एकदम पक्की बात है बिल्कुल अंत ही तो ही तजय गे पामर तू न तजय अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो ही तजय गे पामर तू न तजय अब ही थे एकदम पक्की बात है सच्ची बात अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू अब ही थे मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे अंत ही तो ही तजेंगे पामरा तू नजे अब ही थे अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू नजे अब ही थे मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे श्याम राम चंद्र की जय। वो रम कदम शिवाले की जय।